Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahu xhallahu wala falenderojm, dhe vetëm për të ndihmën e falë kërkojm. Ne vazhdojm edhe sot në këtë ditë bekuar nga ditë e Ramazanit dhe jemi në fund të këtij muaji të bekuar, ku tashmë çdo ditë që po e kalojm veç po e shënon atë fundin e fundit të këtij muaji, andalos Allahu xhallahu wala që në këtë fund të marrim shpëlimet të mëdha që Zotë Gjellewale i afronë në këtë muaj dhe gjithë dhe që ka pasë mësime në ikë në dhe të kaluar, lësë Allah në Gjellewale që ta kapim në këto dhe që ka metë. Ba dëshim se gjithë mund njerëz është i këtilë, sartë të kalojnë ditë të mira, ndinë keqarë dhe dhëtë, ah, si kur të kësha bërë dhe këtë, e të kësha shëzurë dhe këtë, kjo është natyra njerit. Dhe ne këtë përvoje kemi gjdo Ramazan, e kemi edhe në gjdo pun të mirë kërë t'kallan, ndim keqare pëse s'kemi bu më shumë. Të ndërmëzër, ndoshtë ajo që ka ikë për Ramazan i ka mundësi mu kompenzu, ndoshtë të po thamë, me ta mundësë Allah Ramazan në arshën e kompenzan, ndoshtë pas Ramazan t'ja pa Allah jetë edhe bëm pun të mirë e kompenzan. Andaj, kjo keqardhe që po e ndim tash le të shërben si një mësim dhe përvoj që pas çdo keqardhje të tentojmë të bëhemi më të mirë. Nga se ka marrë një ditë ku do të ketë keqardhje po me pamundësi të kthimit. Kur dëni nga kjo dunja do të thotë që ah, sikur të kisha bërë edhe këtë, të kisha penduar edhe për këtë, të kisha dhënë këtë fjalë të mirë, mirë po posa e kalon progën e dunjas, kthim mbrapa më nuk ka. Andaj një ditë ka kalu një gjenaze, njerës të e ka ndërgu më varë një gjenaze dhe ka qenë ullër Hasan al-Basriu, njëri menë që një urë, dhe vëtë shumë, me një njëri tjetër dhe kanë diskutu dhe në moment Hasan al-Basriu tha nëse do të ngrite i kjo gjenaze, do të jepë të Allah shpirtin prapë. Kjo së është e mundshme, po diskutojnë, po si këtë në dhëtë të kjo. Qëka të mërmëra kishë me bo këj vdekun, me bo më unë gjallë, me u këthi prapë në dunja. Hasan al-Basriu e dinte se kjo nuk ndodhë, po donë të më dhonë mësim. Atëra njëri që ishte pranë ti tha, në qofë do të rinë gjallëj, pa dëshëm se do të shëtën të nga punë të mira, do të jepë të sadaka, do të përmendë Allah ma shumë, do të falë të reqatë të pak ma tepër. E Hasan al-Basriu kërë ndëgjej këtë njëri që po të shëtët tha, fa in lem jekun hua, fë kun ente, nëse kësë ka mundësi, ti munësh. Ti edhe pak sot ka metë, do në atë keqarën e ti, shëndrejti, ti në punë. Andë një duhet gjithë mund që të dërëzët marim sim nga kalimi ditëve, nga shkuar e shanë dhe mundësive që gjithë mund të përmirësojme dhe të bëjmë i matë mirë. Dere sa të vijen një ko që keqarën kemi e pasë, pa tjetër, mi pas paku ta minimizojmë keqarën, sa ma pak me të arkeq është më në favorin tëndë. Rëfimi që sot duhet të atregoj është një rëfim me të vërtet shumë interesant të rheqes, ka të bëj me pejgamberin sallallahu sallam pa dyshim se për këtë po flasim dhe me një nga shokët e ti. Një ditë pejgamberi ali sallallahu sallam doli në treg dhe ishte i hipur në gomar me ec dhe e pa një djalosh tri. A ishte i ri në mosh, ishte djali i ri, mirë po ishte shumë i pjekur. Ishte i formuar. E emni kishte Muadh ibn Jabal, radiallahu anhu. Muadhi, kjo sahabi i njohur, pejgamberi sa se me thiri, eja këtu. E hipi së bashku me te, në të mon kafën që ishte hipur mbi te, dhe duke e cër, në ishin të ngjitur, s'kishin asë gjimës të njëtetit, nga se ishte shumë hapsir e ngusht. Pejgamberi më thotë Muadhit, ja Muadh, o Muadh ibn Jabal. Ai po thotë, urdhnoi dërguar i Allahut. Po hesht pejgamberi më thotë, o Muadh ibn Jabal. Ai po thotë, urdhnoi dërguar i Allahut, po dëgjoj. Ai përmas. Pra po thotë pejgamberi, o Muadh ibn Jabal, o Muadh ibn Jabalit. Ai po thotë, labbaik ya Rasulullah. Urdhna po të përgjigjemi dërguar i Allahut. Po tani E të dri ma haku Allah e ibad? A din cilla është e drejta e Allahut të krapët e ti? A din të këtë punë? E drejta, e drejta e Zotit të krapë. Me një fjallë, obligimet e rabë ndaj Allahut. A din cilla të janë? Muadhi kërë në ju këtë pyqe tha, Allahu wa Rasulu alam. Tha, Allahu dhe dërguar e ti din mas mire. Pejgamberi tha, Nja abuduhu, wala ju shuriku bihi shejta. E drejta e Allahut të krijes të ti është ta adhurojmë vetëm atë dhe mos i bujnë shëtë më dhurim. Mos i bujnë Allahut rival, as ortak, as barabart, as gjajshëm. Nja është Zotë Gjelle Vala, vetëm a i adhuruat. Pastaj vazhdoj dhe tha pejgamberi, o Muadhi ibn Jabal, prapë e thirë. E tha, urna i dërguar e Allahut. E të dri ma haqqu li ibadi ala Allah, in hum fa'alu dhalik. Tha e te, a din të ashtë tjetër me dvetën dy, a din të drejtet e rabbe të Allahot, të Allahot sa të janë, nësa ta e krynë që të mund, me një fjallë, obligimi Allahot ndaj rabbe cilë e është, nësa ta e krynë obligimi ndaj Allahot, ma adhe tha, ja Rasul Allah, Allahot dhe dërguar e tjetin mas mirë, zdi ju në. Pasaj tha pejgamberi sa sallem, en la ju adhibahum, u jaghfir lahum, u ju dhkhilahum u l'gjenne. Nësa ata e bojnë këtë punë, nësa ata e adhurin Allahun Gjelle Gjelaluhu, pa i bu shak në adhurim, e majnë besimin e pasër, obligim i Allahun në rabbe ti është, e u afal gjënat e tjera që i kanë bo, edhe me mos me i dënu, edhe me i fut gjënat. Kur rëniti këtë lajmë Muadhi, lajmë, kjo informat interesant, tha efe u beshiru nës, a dalë ti marë myshë dhe kejtë njerëzve, a të me ti prahapë myshë dhe, tha pejga më shumë, jo, mos merë myshë dhe njerëzve kështot se, mbështetin këtë myshë dhe, e tani që abuin, smërojnë. Muadhi muajti këtë lajmë, këtë informat një kodë gotë, u dikë pejga më berisë asallëm, Muadhi u dalë për Medinës, Muadhi ka vdekë ku? Ka vdekë në Shamë, ka vdekë në Palestinë. Atje ka shku e ka qurë puna atje, kërë qëtëru, kërë në meret, u qëtëru, tani u përhapë një lejtë kolera atje, edhe ka kapë kolera. Smunja kolerës. I ka vdekë gruja, i ka ndekë fëmijët, a i ka me tim rafdhin nga familja atje, edhe a i u smu, ka qenë prakë në dhekjes. I ka thirë në zonës e ti, gjematën e ti në gusht, ata që e ka njoftë madhën e ka ndit, ka thonë, e kam një lajmë, ma ka kazu pejgamberi s.a.s. edhe më ka thonë, mos me e kazu se njerëz e keq kuptojnë, po në pëdes, kom frikë se, marë gjyna të Allahu, nëse s'kaldzej diqka që ka thonë pejgamberi s.a.s. edhe po i thotë, qështu i më kohën i hipër, e qështu më ka thonë pejgamberi s.a.s. e më ka vetë, e qështu i kom thonë, këtë ratë që ju kalzova. Ja u ka kazu këtë lajmë, edhe ka dekë Muadhi radiallahu ta'ala anhu, duke ka dhudat më ramë, të në që e ka dit nga feja Allahot, mas më mshif asë gjatë. Të në rëndë kjo rrasë, qa që ka më spjegu, qa që ka me ka dhudu, djeto libra kanë shku për që ta lidhë, përën. Mirë po më du me ka dhudu shkort, mu i kësha shkort, 2-3 dobi, përën. Të në rëndë e para dobi që e monën për kësaj, është, dobi e para është, shikaj e pejgamberin s.a.s. Qëfar mënyra, qëfar mjeshtri përdarte për një mësu njerëzit. Në të përdarte a i veç, për shambull, me mësu njerin veç një gjeratë. Veç me mësu njerin, për shambull, të spjegu. Jo, të. A i në thyrë të këta, ka një me të shambull, për shambull, dilë të në tragë, ose në dyku rrugës u shku, e gjenë dë një kafsh në gordër, është qelbur, dhe nga koha që ka kaluar. Thonë të pejgamberi son, a e blen dikush këto, për shembull, si më thonë, 100 euro? Tani ja Rasulullah, kush e blen këto? Kjo s'bën sen. Sen s'bën kjo. E thonë të pejgamberi son, edhe dunjaja të Allah që ka gjbën, sa që këtë softin të japën, sen s'ka të Allah i vlerë këtë dunjaja. Që shimë sënë të? Që më kuptu vlerën ato? E jo, s'për nga këtë dunjaja në gjami, mi po mërë të shemë dhe nga jashtë. Që kanë pejgamberi son, do mënë që atë insistim në ti, atë subhanallah, at dëshirën e ti të flakt që njerët me marrë është fejnë Allah gjithë qysh, herë me shambull, herë me spekim, herë në gjami, herë i hypën deve, herë në gomar, herë në luft, herë në uthim, herë në pache. Gjitha mënyrë mëne kemi mëspjegu njerëzve, mos me me diqka e paspjegume, mos me me diqka për e marrë është njerët, ose me marrë është keqë, krejt ka dosh me uspjegu, apëtën. Përndaj ka thonë e budherri, kur dhe i këpë kemë e sëmë, ka thonë vallaj, ka thonë tabinve, atërni që jënarë mas për i kemë e sëmë, mas sahaba ata që jënarë. E budherri ka thonë, vallaj, nuk ka dek për i kemë e sëmë, pa në kalëzu, krejt që ka kohere që ka shërë, ma dje, zogu fëtërej ke kalëzu i ke kohere, që kjo zëgë, kohere se ka shërë, ketë në kam suopë, se në skalonë. Përndaj, na mi aftën e morë nga pejga e mërë, s'kem në nevoj me morë azitet, që ato që ka kalëzuaj, bala është, zdujnë ma shumë, po, po aso ka të reguaj qaq, as ki nevoj me paku, as ki nevoj me shtu, dvynë me morë që shka thonë pejga e mërë një sallatë sallatë. Nësa e gjithë të mënyre ka përdu me në spjeku. Dhe gjithashtu të ndërëzër, në kote së është, që ka pejga e mërë, a din se ka, kjo është informatë e madhe. Në parëno, kjo ka të bëjmë me ketë njerëzimi, ka ke bëjmë informatë. Kjo është sikur se, kjo nuk ka sekret shtetënor, që fa, kjo është sekret hynor. Kur nësë sekret i shtetënor? Apo, sa një sekret shtetënor, a i ka dhënë gjithë kujtë njerëzë? Jo, dhe njerëzë të caktume, dhe njerëzë të formume, jo njerëzë që dhe monsë, së përana, i sekret i shtetënor, si ka dhënë gjithë kujtë, ka dosja që s'ka qazën do gjithë kush. Allahu për i ka dhënë, për i ka mërëtëm që kjo është mishdja. Mi ka dhënë tome të ashtë njerëzë të ka që kuptojnë, do të mi ospjegu ka ta ka dalë. A ma si informat kujtë për i ka dhënë? Një djeloshe, një sekret ka qëtë malë për i ka mërëtëm kujtë. A dini sa veti ka pasë madhe kërë ka dhënë këta për i ka mërëtëm? Asë 20-25 i ka pasë. Këtë më djetë, në djetë. Parëma. Mi e besu të në këta? Pse e ka besu? Pse ka investu në të Allah, ka formu. Në esat, subhanallah, muslimani ka bu 20 vjetë. Allah më sa veti ka bu 34-letë, Suleiman, 2 fjallë Suleiman, e Allah më rëshit i goja. Ku është formu një? Apo? Ose një punë të tjeshtë, banale e bënë. I bënë dhe vepra që thmija si bënë atë punë. Ku është pjekunia, ku është burnia, si bënë? Ku janë këto? Andaj islami i pjek njërë të herët. Usami i Benzedi i ka pasë 18. 18 i ka pasë e Benzedi. Ja ka besu pejgamberin më ushtrinë kundër Amak vapëtën. U dekë pejgamberin samë, tu po gati ushtria, më munisë, u dekë pejgamberin samë. Usami i Benzedi komandantë. E në ushtri u konë Omer ibn Khattabi, Omer i ushtari tina pëtën. Ebu Bekër kër u bote një halife, i ka nënë tashë, qëka ki me bo me këtë ushtri, a pe këthen tashë? Ka nënë, vallaj, nuk e këthen një ushtri që e ka njësë pejgamberson. A e ka njësë aj, dhe shkanë. A që ka nënë, Usamës, që ti komedantës, Usamë i Bëzetit, 18 i ka pasë. I ka nënë, Omer i po minë shumë prapë, malëshanë, subhanallah, ka nënë merë. Omer i në ka pasë a ushtarë, apë malëshanë se po më vynë tashë. Omer është i me që më vynë këtë mua. Që ka? 18, 19, 20, 25, pjekuni. Pse? Pse fejat bënë pjekë në vlapëm. Njëri kërë i merë obligimet, fetare, këmë falë, këmë bo, këmë shku këta, pjekët në obligime, dhe bëti pjekën. Andaj ndikimi obligime me radhërim është me pjekë, me të bëtë matur, me të bëtë formum, me të bëtë burë, me të bëtë ngritën. I që li merë me seriëzitet, këtë prezit dunjas. E fa jenë s'pon në shesat, që sotve të falit, familën e kohajgara, për. Mëne, s'kur farë për rëndësia si ka për grune, për fmine, apo? Ose s'merë përresi për ta, s'kudetis për ta, i len hajsej, zoti, e ty ku jeti. Andaj, feja të bënë pjekun, nëse kupton fejndrejt pjek feja, s'len me konë i humbur, me ndjelet. Që ka pegamës në përmerë, e ati që ka të mënë kjo, mja ka të pegamës në tina, po? Mja ka të e bubekret, hajtë që kësha kuptu, e bubekret pjekun, njeri ka kalume. O meret, madhët mja ka të zumë. I ka pjek pegamës, i ka formu. Andaj të ndërëzër, duhet më formu, duhet më pjek, duhet, do vepra të adoleshencës me lanë ato, ka kalu më ati, a në pubertati ka kalu, ka kry më ati, dhe i do punë. Jo njëri për shambull, s'pa dhe, janë i përbonë, edhe në mosh ka hyjë edhe, me ponë sile, me ponë, si me konë, valla dhe thmija nuk bojnë ashtë ato. Ne e përbonë që, ne hapë mësim për e kamë sonë. A i mosh madhore, a ki obligime, po, atëre, Meri përresi, kryj punë që shduhet, e kështë më rabë. Kur të besohet i shka, Enes ibn Malik u konë 10 vjetë, kjo 20, 10 i ka pas Enes ibn Malik. I ka bojë zmet pejgamberit, ai, se ka bojë me bojë zmet e 10 vjeqarë, po ka pas se pejgamberit me pas nga ditë për me eduku. Enes i ka bojë zmet pejgamberit me 10 vjeqë. Një ditë i ka thonë pejgamberit s.a.s. Hajde ku, i ka thudu që ka në vesh. Kam po, hajtar. Po shku Enesi edhe u këthy. Ka një rësut e kryva, 10 vjeqë. Nona e ti, natën, në ushkuj Enesi, ka në qatë pejgamberit, s'ka të zaj ty. Po çata kam ka thonë më ka zgjuar kujna. Thot Enes ibn Malik, u dik në nam si kum ka zgjuar. As në azim që e ka thonë pejgamberi 10 vjeç apo. E në sekondë vëmë të mëdha. Çau kon, çka do të thuj, diçka e thjesht. Më mësu Allahu. Kur thuat rrri, ec ec, moje moje. Apo a që kjo është pikuria? A jo i thuash dikujt që mësmë mes te, do i bën mësmë edhe mes këtë dunjas. Ma besëtorët e manexhi. Njerit pe som kot Omerit radhiyallahu anhu dikujt pe sahabe i ka thonë unë e kam një mëlem të thon kam mos ma thuaj se s'mamon mos ma thuaj sun garantoj që se ka të di sun e moje nëse do me kallzu kallzoja më bova ti ka të dikujt do të kuptoj me kallzu von fillim ama ka një bombe vallahi kërkuj si kallzoj s'kan dy autor ose hajt e mon si ti dënohesh me të ta përhap. Takmirët në lajmë në sekret, e pëse? Ko është, është bërnije, ko është maneti? Ska Allah, ato dhëtë me vërrosë, nëse... Madi ka thonë pejgamberi s.a.s. Nëse dikush dhe me thonë diqka, edhe këshyrë kështot njëre. Edhe kështu këshyrë, që i bjen kja? I bjen që i s'pëtë me një kërkusha, po? Ka thonë pejgamberi nëse i dhe haddeth e kum ehad, do hua jel tefit, ju flet e këshyrë djath e majt, dje se sekret e ka. E jo dikush për shembull edhe këshyr edhe vet informatorësh ashtu e ja thot e pse s'u them mos më kallzu kërkujt po çamë të kallzu valla kjo vet po dihet që apo tu kse kallzova kur kem 10 vjet tu kse kallzova kur kem atje tu ta kallzu çaj bien kjo lexo pak me rresht valla lexo pak me a që kjo është nuk uni match me valla mos e komos dimani match e i pjekun informuni kupton sanat i merr me përgjësi që si muslimon e duhet valla që kjo është ai që ka bu pegamson. Edhe 20 djetë, ama burë, te ju dekë, ka më veç të nga pëdes me këtë hadithet, zi që i thëmë zotit, se kurse kësha kalëzua, dhe? Që jashtë? E treta të ndërnurëzën, për i dobive që ka marëm është, Muadhi, radiallahu ta'ala, në pëse u gëzu? Kjo hadith, qka ka më gëzu këtë hadith? Qfarë mjështë dhe konë hadith? Kush e adhuran Allahun si bëndshak, i garantonë Allah ose s'ka me dënu. Do më thonë, fjallë la ilahe illallah është që kjo dëshmija e adhurimit ndaj Allah, gjellë gjellalu. Kush e thëtë dhe i përmbatë se fjallë, shkën gjellat. Shka s'ka thonë pejgamberi s.a.s. kush i kryin krejt, kush e bënë këtë e këtë e këtë e më gjë. E ka bëtë përgjithshme. Që? Me jep i mëtë njerëzve, i ki da, si ki da, ani, këtu i ndrejqë, po që të mërë në gotë, me jep një dhe shpresë. Muadhi e ka pas këtë pëllemë, e shëqërë, ta shëqërë, i komu një dhe... Të në vëzër, qëto është një vijë e hodhë me kuptu drejtë, kësha pas e për ju avë. Muadhi, radiallahu ta'ala, anhu, kur ka vdekë, ka thonë, tu deku konë, fjallët e mramëtët Muadhit, jo në shkrume, ka thonë merhaben bil meut. Thotë mirë se vjen në dek. Thotë kje arë në sofer të fukarest. Atë kuptim, si jënë bo gati që a qëfar të ama, mirë se vjen të ashtë, së në zgjidhe ty. Ka thonë, vëllahi nuk e kaj dunjan për kurgja. Qështu ka thonë Muadhi, nuk e kaj dunjan për kurgja. Përveç se, e kaj për agjerim në dit me vapë, në zetë kërë konë, qëto së në gjinaj mua, pëtën, subhanallah. E ka marë mali me agjeru kërë në zetë. Edhe i kaj netet që sënë qëna më falë më për Zotë Gjellewala natëra. E ka kajt jetën që ka pasë Ramazan Allah, agjerim me namaz natëra. Në kësë ka pasë problem praktikën, më gëzut është etash në e boni veç me thonë la e la e la, po që të kush gëzut. E se ka pasë gale, a i ka pasë punë, a i ka kuptu këtë përgëzim me punu, jo më mbështet, edhe me donë fjalë. E ka kuptu si punë, Këtë përgzim, fjallën la ilaha illa ka kuptu punë, jo thënje të gojës. Këtë qështu si të praktikisht, kjo është gzimi i pari tjepën, dhe gzimi i dytë tjërë qka? Ani, s'ka gale do tjerë që s'munin, ishka la dhote tonë i falëve. Dhe njerës, për shambull, se bën një punë, tani njësë bëbu qatë punë. Dhe njëso se ka bën e qatë punë, s'ka gale kush se ka bën, sa saj se bën. Si tje njësë, aj me bën qatë punë, më zvetë për tjerë që se bënë. Një gjuna e ka bën, edhe tjerët kër kanë qenë duke bën, s'ju ka duke për të i malë. Kër e kalon në qaj që gjuna, më zvetë për ta që me të i bërë e gjuna hojnë. E pse? Pse kësa e bëjsh e ti, që ashtu normal, që se shëshat atjetë. Si e pëndu ti, që së më pëllenë Allah, po që së më bënë ti, së më jenë marrë. E ti ku kete ti jetën? Andaj, Allah o dhe të këdhali të këntu min kabel, fëmën në Allah aleikum, që shtu një kënë dhe për para. Apo, një namaz e ke njëse, dhe falhe që ja ke njëse, ja ke të kauzua, elhamdulillah. Që shtu e kënë dhe tjetë ka begatu Allah gjellë në valam. Ato arsujetime që i ke pas për veti, me një vakt, që ja bëjshme arsuje, ta shtikimo nevuj për to, apo, për dhejt e tjetë, ashtu. Me qëtë që i ke arsujet vetë vetën, për shambu, dhe një ku kërës, e ke bënë e gjynasë, e ke bënë e obligim, a ke arsujet vetë vetën. E di që i ke qërë, po, adin, i ke gjithë të falë arsujet vetë vetën, e që to arsujet gjithë arsujet vetë vetën, mëse akuza. Mësë gjyka për të të konë. I po, gjeja një lidhje dikun, me e kap dikun. Jo, për shambu, fatë këtësisht, me pas të atyrë të zëtë, me në zishpresin, me qitë dikun me feje. Me në zishprat, me përshkatu dikun. Këpëm, kjo, se Allah po gëzosh, për në të më gëzohë, për shambu, më ka ndonë më dhe se hera, për shambu, në diskutim me fjale, me gjemati dërshme. Vjen me një për një punë, edhe i vynë mi thonë të që ai së është musliman, i vynë që është, zi pëse i vynë, për i vynë. E i thonë më në, a falet, jo brez falet, e mira në gjinanë. Pa në gjinanë, për, në onë këte kështë e mëse këqërë. Pa në më në hamla që pa në gjinanë këtë më onë. E si duke të këtë interesantë që në gjinanë, mësë në vetë për gjinanë, se ta është për ma prisha të vetë hesapën që po vynë mua të. Pse vëllo po gëzuar. Po unë me thonë ty, me edhe me do me thonë që i këta duhet me së gocët e zdinë njëherë e këmë një të thonë la ilah ilah ilah, po? Dhe më dituash me qështu me konë, e këmë një njëherë të thonë, po më do këtë e thejke. E lehu njëherë me konë, se ha Allah, me në zime prit, me kopë dikën, atë këmë thonë që këmë mati karshit, këmë mati u dalë, e pëse gëzu është, shiko madhë nuk o gëzu me thonë pejgamberin, për shambë me thonë s'falët, kur mos i falë, edhe ku të shesh kështu jenë ftyrë, edhe thuj, pa djekë zoti me gjehnem s'ka me lonë, qështu thuj, me thonë qështu, më gëzu madhi, e tash, për shambull, si ka thonë kështu vladën, i ka thonë, kushtot la ilaha illallah, edhe se prish me nej punë që e rëdzën këtë fjallë, thuj në gjenat ki me konë, jap mi ishte, u gëzu madhi, e që shtotë atë e ngëzu për përgëzimet mira, së ngëzu për gjykime unë atë. Më ngëzu kur një që, veçanërsh kur ka dy kështë problem me dikën, kanë të lashtë dikën, e ajë dikën bën gjuna. Taksirat jam e kanë zonë, e spatë Allah me që kam me dënuaq për shka këteja, po? Me gjuna me devijem, pëse pe lidhë vetën si me konë tia i maj mire, e tjetë Allah për i dënën për shka këteja, pëse Allah për? E Allah së për i dënën tjetë për vetën e vetë, për i dënën për tyja? Mëse marrë vetë në përsi, si matë mirë një këshurë njështë pej masnallën tja përë. Këshurë i gjunajt e tua, Allah në falë tonë përë. Përndaj të ndërru dhe vëzër, unë e përmanën me një rast të ashtë, vëllaj, qërët, na nuk e dim kërë natë e kadrit. A e dim, nuk e dim. Komë ka potë nësi promë me kohë, 25 a natë. Komë nësi me kohën nesët, 27 a natë. Nuk dim në kur është e natë. Levize, mirë po. Kur e kërkojnë shumica muslimane, kur e kërkojnë? 27-ën. Apo, vëllahi kësha pas qefë si vetë me kur 27-ën atë, apo. Shumë kësha pas qefë. Që krejt umet mi a falë Allah Gjallat Gjallat, apo. Se kina nevoj me na falë Zotë Gjallat Gjallat, apo. Vëllahi kjo umet kamer për rahmet. Kjo umet kamer me falë Zotë Gjallat Gjallat, apo. Apo, klate me gjinohe, që ashtu një gjinim dhe po e dhe jo, namaz edhe ma heq, apo. Me gjithat, me gjithat. kësha pas qef që tonë muqinatë në 27. Dikur mund, e po e në ledhua, s'ka gollë në përludhëm, dga që për në dvine ta. Veç le t'ja falë Allah Gjellë Vala. Që të mukzu kër Allah e falë dikër Allah. Dhe. Jo me dhënë, e pse këti pja falë? Po kër t'ja falë atia, ta merë falën për teja? Jo, t'ja për t'ja t'ja t'ja në gjennetë Allah, ki isën tonë ati. Dhe një dili, a një kërkur së zetë për para. Dhe. Apo, së në thushti, se po rrishë në dili të temë. Të tonë në zënë dili, këti në dili, apo. Para na, dili s'krasot me gjennetë Allah, nuk krasot. E nëse s'po të pengon që dili për i rëzit të tonë, pëse të pengon që me lajme shku në gjennetë Allah, pëse? Andaj, gëzahu, kur dikush e ka një fjallë, ua, natën e kadit, natën e kadit, elhamdullat që i qitë natën, bajram, elhamdullat, a i sështë kem mjaftë, nuk duhet me thonë që i bale, jo, jo, duhet me ka duhet që jo, Allah, zban kaqë. Ama për më gëzu, duhet më gëzu, Allah, elhamdullat, elhamdullat. Unë në kësha pasë e që këtë gjemat me konë sabat dhe mas një jave. Në shtë asë janë njësë kanë punë të tyne, dikur në falen shpët vetë, zdi që është falen apëtën. Po, qef kësha pasë, ama më së bofë një vjetë në Ramazan për botë, u knaqëm, e në hamë brisë të Ramazan për knaqëm. Në mas natën, sabat për falen bashkë, tonë këtë gjemat, më të knaqë syni, Allah. Ama jo, përshamë vjen dikush, po po veç, a kanë marë mas Ramazani, me herë, me aprisht, le në brejtë se, ale osë në dojnë, le që të knaqësi, të knaqëm edhe pak, u knaqëm, shu kalavlaka, u knaqëm, apo? Këtë është dikujtë, ma shua gjamia plët, saba, plët, në Ramazan plët, hajde mas Ramazanin, po pëse po ki qef mu që praza, Allah, dhe, apo, knaqëm e që ka që është pak, apo, që kjo është aja, e kunder të e asa që u gëzu madhi, e aja që gëzu më na, që kjo është esenca, ka duhet më orientu gëzimin, Allah, dhe, edhe ka duhet më orientu piklimin, për shta madhi u gëzu, kja më mysh dhe, a dalë që dalë tash, këtë ku kushon treket i ka zë, jo, ka dalë. E mëllit e në kuj i ka kazu? I ka kazu në zonëzët vetë. Pse? Sa ta din me e spjegu. Edhe kër e kazu në din me e spjegu. Pra ndaj këtu ka të nëndobi se jo gjithë kush din mi kuptua e të hadith të fëmë. Ma di kushat, ka thonë Allah në Koran hoqë. E tha një qakë që ka thonë Allah në Koran? Ti ape kuptan që ka thonë Allah në Koran? Ose për shamë di kush kare dhe me debatu me hoqën se aje ka një hadith e hoqë asë pëtën hadith në fëmë. E ti ku e mërë e këtë hadith? E këmë lëndzu në filen libre, apë. Po mirë Allah, ku e dindi kjo hadith me së pojë, sa jesë, sa jesë? Pas taj, hadith sa jesë. Ku e dindi që së është i derogum? Ska një hadith mas ti, një faqin, një dy faqin, ma në tomi lëndzu, e gjonë që kjo hadith, e ka një tjetër atje, të qje plëtësën, e kështu më ratë. A jo gjithë kush e ka drejten, me marë ajeti me komentu, me marë hadith me komentu, me në një dispozita, e veçanërisht, me marë guximin edhe me i kontestu fetfat edhe mendimet e ulemave vëllautën, ulemave mëj. Sot vjen një thmi i vogël, Allah asë thmi sërtaj, nuk onë thmi, shko mirë, asë thmi, kuptim, jo të moshës, po të mendjes. Edhe thëtë, Ebu Hanifja se ka qëlluar. Ti, një djetarë thënë të, për disa njerës që meshën guximin, me thonë që, që të e banifja s'ka pas hadith, që të thëshin dhe? E Sheikh Abdul Qadir al-Nauti, Allah më shëroft, u dekaj, edhe djali ti që në vizdik edhe i dheqë, Allah më shëroft, në Ramadan u dek, Mahmudi, Zotë i më shëroft, ata, babën e tije, familje urujt. Sheikh Abdul Qadir i thejke këtu e njerëzë. Dheke, shambulli ju vërsi kërë shambulli i një edhe. I cilë vëse ka një mëtoj brinat, adhim, kujt, i tash, a i pi marokët brinave ti, kujtën që dhe kodrë me rukat zënë adhëm. E tani këshur i kodës me rukë, ti që përse me kanë zonë udhën atëm. Për e mëna, ti e edhe, halaj vogël, apo, për balë një bjeshka si e po Hanifja, ka dalë Allah, se me vëmë rukë, veç ti e thënë krytë, se e jetë bjeshka petë. A në iso njerës kanë dëtu me rukë ulemat, ata kanë të krytë, ulemat i me të bjeshka, vë Allah i së një kënë kërkush, kush e kalkun për i venit, imam e po Hanifja, rahim Allah, kush e kalkun? Kërkush, vë Allah, pse Allah e kanë gritë, s'ka kush e pëzanë. Me muna me kry me rukë sa të durë, së në livritë Allah, veq i thëmë brinët e tua. Kush dhe mirëzua, ta, imam Shafiun e Ahmed, ulema tjerë. Për mësë më ashtu me një adithë dhe dy që i dine, në kumëtë të une i a gjeta gabimin. Kush jeti mi a gjeta gabimin, Allah, më tënë? Ndaj, po, mund me gabu me në fjallë, në sile, nërvaz, me këshilu pëmdu këtë që i të në ke thonë vetë më zba që shto, adin, në të kuptim me sile, në me diskutu, unë e këm hadith dhe ka thonë kjo, kjo është që është që madhe se ka bo këtë punë atëm. Ne ka mujtë madhe me dalë në gjami, për e ka ditë, do të mi kazu këto këtina, pëtëm, e këto këtina. Pse? Jo gjithë kujt i kazu gjithë shka. Apo, informat, me ditë ku që api kalzën, jo gjithë shka api kazu gjithë kun. Dë me ditë Allah, me ditë këtë fjallë ku e kalzën, këtë mendim ku e kalzën, këtë erë ku e kalzën, me ditë. Njëri fillestar në fe, shkon e ngarkon me 100 haram e tjera, dhe njëri mu ka po kryt me ekspedu, këtë ishë ndalume. Mëso që mi thonë njëri, bënë me të mirë. Dë me ditë që ka mi kalzu, që ka mësë mi kalzu. E onë e së përdi, nëse zdenë shumë, shumë më kalaj. Pe ka mësë më kalon, kush besën Allah në ditë gjykimit, le të folë mirë ose, e është, folë mirë, ose shumë, Allah. Në qëtën e ka mësu, madhi, radiallahu ta'ala, anë hapë. Që me ditë, kujtë mi kalzu, që ka mi kalzu, sa mi kalzu, sa me marë ti, sa me ditë që, te të mi, du të mi, është me në gjurje besën talë. Në këtu e njësot do të bi që, dalin nga kërast më dështorë, vëllaj, nga këj mësim, edhe nga këj përgëzimi madhë, që pejgamberin në e ka dhonë, mirë po, me kërkesë me mirë kuptimit, ju të keqë kuptimit. Prandaj, aj që Allahun e adhuran, dhe erun besimit i nga bestytnit, nga lëj-lëj veprimi që e një los, e shëntan, e rënan këtë besim, ka shumë sanat që njështë i bujnë namet besimit, s'kan me besimin, besutit shumë ta. Erun këtë besim nga besutit, pasit ta. Me lejën e Allah Gjellar, këtë besim i buat njësët dritë, që edhe ndë një mëkat eventual, ja djegi në shalat ta. Që kjo është përgzimi? Ruje të uhidin, ruje besimin e Allah Gjellar, ruje të pasitër, ruje si duhet, mëse një las, mëse ngarka, mëse prisht, ruje të pasitër. Pasërën Allah me të aptëm, pasërën Zotin me këtë besim të pasërën. Allah në i pasërën zemrët tonë, e gjuhët tonë, Allah në i pasërën besimin tonë dhe veprët tonë, nga gjdo besutni dhe nga gjdo veprë që nuk në takon, dhe në mundësoftë Allah që t'jemi hisedar në këtë myshde, që kush e adhërën Allah në gjëllë uala, Allah komi a falë dhe Allah komi a futë në gjëllët. Allah në a bëftë nësibë gjëllëtin dhe më katë Allah në i falë, më ka që përdofonë Zotin është përblevë dhe ndëroftë, dhe dhe në takim në ashëm edhe të fundit për këtë Ramazan, dhe dhe në ajte dhe atër Zotin është përblevë, vësallam ala Muhammed, vë ala Ali, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësallam, vësall